tarap Vay peda sakir u bakın onu bu din Ungo hekip arap ki evdeş tarap Direk el hudu, direk el hava Hinala çuçule, direk el gammaz Direk el hudu, direk el hava Hinala çuçule, direk el gammaz Sosa zariç ize zahmat yunrugin Gir guruşi aldı hırtlop karabşit Sosa zariç ize zahmat yunrugin Balay aldı hırtlop reşta ragoşşit Rusunaru bir aldı da sanakı Balay aldı hırtlop reşta ragoşşit Rusunaru bir aldı da sanakı Direk el hudu, direk el hava Hinala çuçule, direk el gammaz Direk el hudu, direk el hava Hinala çuçule, direk el gammaz Direk el hudu, direk el hava Hinala çuçule, direk el gammaz Direk el hudu, direk el hava